Estàs escoltant una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. És un dels nostres espais que avui t'acompanyaran en la música d'aquest disc que hem triat per vosaltres. De fet, us en portem diversos. Klesmerson Amon, Book of Angels, volum 24, presentat aquest 2015. D'aquest disc que avui hem escoltat, el Samchia, i també sentiran dos temes més, amb Abacha i Imael. Klesmerson ens porta aquest Amon, Book of Angels, 24è volum. Això és Jazznàtics, a la vostra emissora. Deixem aquest àlbum enrere i passem amb el segon destacat del dia d'avui a la nostra sintonia, la de Jasnatics, La Chanson de Duke. S'anomena una sèrie d'àlbums editats aquest 2015. En el primer volum hi trobem aquests temes: Chocolate Shake, I Let a Song Go Out of My Heart i Sophisticated Lady. Duke Ellington, a Jasnatics. Days for doing the chocolate shake. Venus de Milo had charms. She gave the Greeks quite a break. Now that poor gal is minus her arms from doing the chocolate shake. It was under an African sun that Stanley met old Livingston. While the gal shook their fruit, he blew on his flute, zigging the zag while en route. They introduced a new thrill that killed them on old Sugar Hill. Then it spread like a rhythmical quake, keeping Manhattan awake, doing the chocolate shake. A song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven, and you are the song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean a thing to me. Come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late to make amends? You know that we were meant to be more than just friends, just friends. I love won't go out of my heart. Believe me, darling, when I say I want no sweet music until you return someday. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learned that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now, smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you aquestes han estat les tres peces que escoltàvem dins el nostre espai en el dia d'avui també, i ran la música de Duke Ellington a través d'aquest espai, la chanson de Duke, Sophisticated Lady, I Let a Song Go Out of My Heart, i Chocolate Snake, en les tres peces que us en recordàvem, que us portàvem. Seguim amb aquest programa i escoltarem a continuació música que ens arriba des del 2002, Jazznàtics, el club del jazz, el vostre club del jazz a través d'aquesta emissora. I serà amb un disc que ens porta concretament la Jane Monheit, que l'escoltarem amb peces de l'àlbum In the Sun, com diem, del 2002. Exemple, aquest Cheek to Cheek. Música

macht mich hier beladen. Der mit der Batschidu. Machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido. Ter me socorrido começar de novo e contar comigo. Pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sinto a moldura, sinto as escolhas, sem o teu domínio. Esquecido, começar de novo. Els temes de Jane Monheit des de l'Indesan del 2002, a Jazznatics, Començar de Novo, es deia, la peça que acabes d'escoltar, i Once I Walked in the Sun, la que ve a continuació. Who made this life so it is worth the sorrow. Musical a Jazznàtics i arribant ja doncs, a la recta relliscant cap al final del nostre espai. Encara ens queden uns 20 minutets que aprofitarem per escoltar cançons de l'àlbum que ens aporta de Buena Vista Social Club, publicat el 2015. És la música que ens servirà des de l'àlbum anomenat Lost and Found, perdut i trobat. Buena Vista Social Club amb Ibrahim Ferrer i el Bruc Amanigua en directe. Després, amb Eliades Ochoa i Compay Segundo, amb el Macusa. Manigua. Que nunca le tiré. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas. Y en ellas decías así, te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. La casa se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, como yo te dije a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me traicionaste, Macusa, ay, qué triste yo me quedé. Como yo te dije a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Dulce es el recuerdo de la noche aquella. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. El sabor, sabor, sabor y nada más. En el sabor, sabor, sabor y nada más. Cuando en La Habana me oyeron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban hasta que cantar me vieron. Uno a otro se dijeron: esta nena no es de aquí. Y yo, que nunca me escondo, les dije de buena gana: soy Omar Aportuondo de Cayo Hueso, La Habana. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Pinté a Matanzas confusa la cueva de Bella Mar, pero me faltó pintar el nido de la lechuza. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha marinera. Salen de tu voz. Thank you. Basats en la música de Beethoven, amb el Pinal Sonata del número 8, l'Opus 13, Patètic, segon adagio cantabile. No en tinc ni idea del que significa tot això, però què hi farem? És el Beethoven Perú. Ens ho porta des del seu àlbum jazz mig de clàssics amb Paquito de Rivera. Amb aquesta darrera peça anirem tancant ja el programa d'avui del nostre Jazznàtics. A reveure, salutacions de Rafael Corbí. Acabàvem d'escoltar també a Buena Vista Social Club amb Omara Portobondo i el seu Tiene Sabor. Fins la propera setmana. A reveure.